chciałem cię ujrzeć. Mgła zamknęła mi oczy, a kiedy chciałem cię dotknąć, moje dłonie oplotły powoje. Ani tak nie koi jak wiatr, ani tak nie tuli jak mgła, ani tak nie leczy jak zioła, zioła, zioła. Gdy chciałem usłyszeć twój głos, wiatr uczynił mnie głuchym. Kiedy chciałem cię ujrzeć, mgła zamknęła mi oczy, a kiedy chciałem cię dotknąć, moje dłonie oplotły powoje. A nic tak nie koi jak wiatr, a nic tak nie tuli jak mgła, a nic tak nie leczy jak zioła, zioła, zioła. Gdy chciałem usłyszeć twój głos, wiatr uczynił mnie głuchym. Kiedy chciałem cię ujrzeć, mgła zamknęła mi oczy, a kiedy chciałem cię dotknąć, moje dłonie oplotły powoje. A nic tak nie koi jak wiatr, a nic tak nie tuli jak mgła, a nic tak nie leczy jak zioła.